tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 września, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie minister zdrowia o obostrzeniach podczas czwartej fali pandemii. Kielce i umowa na nowy sprzęt dla polskiej armii. I Berlin i ostatnie posiedzenie Bundestagu z udziałem Angeli Merkel. Nie liczba zakażeń koronawirusem, a liczba osób chorych na COVID-19 w szpitalach będzie kluczowa przy decyzjach o obostrzeniach epidemicznych. Zapowiedział to podczas forum ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia. Adam Niedzielski ocenił, że 1000 zakażeń dziennie może być już pod koniec września. Podkreślił jednak, że przekroczenie tej liczby nie będzie oznaczało od razu wprowadzenia ograniczeń. O wiele ważniejszym parametrem w tej chwili jest liczba hospitalizacji, a zgodnie z wiedzą mamy takie podejście, że tych hospitalizacji jest mniej więcej 40-50% mniej przy analogicznej liczbie zakażeń niż było w poprzednich falach. Resort zdrowia poinformował przed południem o 406 nowych zakażeniach koronawirusem, to najwięcej od początku czerwca. Zmarło 13 chorych. W szpitalach leczonych jest obecnie 570 pacjentów covidowych. W pełni zaszczepionych jest już prawie 19 milionów Polaków. Wniosek Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na nasz kraj kar finansowych to próba ograniczenia suwerenności Polski, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, komisja nie ma prawa ingerować w organizowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Dzisiejsza decyzja zakomunikowana przez jednego z komisarzy jest kolejnym przejawem agresji Komisji Europejskiej wobec Polski, próbą ograniczenia naszej suwerenności i zamachu na polski porządek prawny poprzez tego rodzaju decyzje procesowe. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że jesienią rozpoczną się prace nad projektami ustaw mającymi zrealizować wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jak dodał, taka odpowiedź na wniosek została przekazana Komisji Europejskiej. Jesteśmy gotowi do dostaw sprzętu w ramach programu NAREW, zadeklarował w Kielcach prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano umowę pomiędzy PGZ-em a resortem obrony. Wojsko ma dostać zestawy obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Umowę podpisano w obecności prezydenta. Przenosimy się do Kielc, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko, ponownie. Powiedz, jakie są szczegóły umowy? A zacznę od tego, że jest to umowa ramowa, podpisana, tak jak mówiłeś, pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a Inspektoratem Uzbrojenia dokładnie. Dokument opisuje potrzeby wojska, jeśli chodzi o dostawy zestawu wyrzutni rakiet krótkiego zasięgu, czyli takich o rażeniu do 45 kilometrów. Liderem konsorcjum, które powstaje na potrzeby realizacji programu NAREW, jest właśnie Pegas. Większość zaangażowanych w kontrakt spółek będzie również z Polski. Rolą lidera będzie podpisywanie potem poszczególnych, pomniejszych umów. W sumie będzie to kilkanaście dokumentów, w tym także umowa na dostarczenie rakiet, czyli tego, czego rodzima zbrojeniówka nie posiada. Pierwsze zestawy mogą trafić do polskiego wojska za kilka lat, oczywiście jeżeli wszystkie negocjacje pójdą zgodnie z planem, a w sumie nasza armia potrzebuje około 400 takich wyrzutni. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację w Kielcach. Ponownie będziemy już za kwadrans w naszej audycji. W niemieckim parlamencie ostatnie posiedzenie z udziałem ustępującej kanclerz Angeli Merkel. Przywódcy frakcji opozycyjnych skorzystali z okazji, by podsumować jej rządy. Nie zabrakło wyrazów szacunku, ale też krytycznych uwag. Z Berlina Wojciech Osiński. To było ostatnie posiedzenie Bundestagu w obecnym kształcie. Za niespełna 3 tygodnie odbędą się wybory parlamentarne, po których po 16 latach rządzenia kanclerz Angela Merkel pożegna się z urzędem. Jej orędzie zostało okraszone aplauzem, choć nie zabrakło także uszczypliwości. Gdy Angela Merkel podsumowała wyzwania ekologiczne, z ław poselskich rozległo się pełne dezaprobaty buczenie. Klęska żywiołowa w Nadrenii uświadomiła nam, w jakim stopniu zmiana klimatu zwiększyła ryzyko katastrofalnych powodzi w naszym regionie. Gdy kanclerz mówiła o sytuacji w Afganistanie, niektórzy jej oponenci skorzystali z okazji, by stoczyć z nią ostrą polemikę. Szefowa frakcji AfD Alice Weidel stwierdziła, że rządy CDU-SPD przyspieszyły degradację Niemiec w Europie. Podczas gdy nasi sąsiedzi dbają o swoje bezpieczeństwo, niemieckie państwo hipisów uruchamia ponowną falę afgańskich uchodźców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za 10 dni święto muzyki współczesnej w Warszawie. 17 września rozpocznie się 64. festiwal Warszawska Jesień. Na początek wystąpi amerykańska kompozytorka Ash Fure. W czasie koncertu inauguracyjnego w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Wincenta Kozłowskiego zabrzmią utwory Ash Fury, jednej z głównych postaci tegorocznego festiwalu. Mamy dwa utwory tej kompozytorki, bardzo różne. Pierwszy orkiestrowy właśnie na koncercie inauguracyjnym. Drugi w czasie bardzo kameralnego w obsadzie wykonawczej, wręcz intymnego koncertu, spektaklu We Are Here w Teatrze Komuna Warszawa. Mówi dyrektor festiwalu Jerzy Kornowicz. 64. Warszawska Jesień to 9 dni koncertów, spotkań z artystami, spektakli muzycznych i warsztatów kompozytorskich. Partnerem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie zaczynamy od futbolu, bo przecież jutro gramy z Anglią w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu w Katarze. W przeddzień tego arcyważnego spotkania odbyła się konferencja prasowa. Przysłuchiwał się jej Adam Malecki. Co wiemy przed jutrzejszym meczem w eliminacjach Mistrzostw Świata z Anglią? Na przykład to, kto nie zagra, a odpowie selekcjoner Paulo Souza. Beres and Zieliński will be out. Kontuzje wyeliminowały Bartosza Bereszyńskiego i Piotra Zielińskiego. Portugalczyk zapowiedział, że w większym lub mniejszym wymiarze czasowym skorzysta z usług Adama Buksy. 4 gole w 2 meczach oraz będącego w formie Karola Linettego. Na grę w środku pola może liczyć Jakub Moder, który strzelił gola na Wembley w pierwszym meczu przegranym 1-2. Wówczas Moder wchodził do reprezentacji. Teraz jest jej ważnym ogniwem. Zaskoczony? Cały czas pracowałem na to i żeby dawać gdzieś trenerowi cały czas sygnał, że jestem gotowy na to, żeby odgrywać taką rolę w tej reprezentacji. Nie jestem zaskoczony tym, że to się tak potoczyło. Ja na to ciężko pracowałem, żeby w tak ważnych meczach odgrywać właśnie taką rolę. W grupie I Anglia jest liderem. Polska traci 5 punktów, jest druga. Początek jutrzejszego meczu na PGE Narodowym o 20.45. Warszawa, Adam Malecki. A teraz transferowe wieści z padoku Formuły 1. W następnym sezonie George Russell z Williamsa dołączy do Lewisa Hamiltona, czyli do zespołu Mercedesa, by zasiąść w fotelu dotąd zajmowanym przez Valtteriego Bottasa. Finn natomiast przenosi się do ekipy Alfa Romeo Racing Orlen. Z kolei padła deklaracja, że Alfa Tauri nie zmieni składu i za kierownicami pozostaną Francuz Pierre Gasly oraz Japończyk Yuki Tsunoda. W niedzielę Grand Prix na włoskim torze Monza, a do końca sezonu jeszcze 9 wyścigów. Przed polskimi szczypiornistami druga runda eliminacji Ligi Europejskiej. Orlen Wisła Płock zagra z rumuńskim Dobrogea Zut Constanta, a Azoty Puławy zmierzą się z niemieckim Füchse Berlin. Szanse Wisły ocenia Iwona Niedźwiedź. Na pewno przy tych wzmocnieniach, które poczyniła Wisła przed sezonem, to wydaje się być zespołem, który powinien sobie poradzić z Konstantą rumuńską. No myślę, że tutaj na bardzo trudnego przeciwnika trafiły Azoty Puławy. To, co się wydarzyło w Wiśle Płock, no to jest bardzo pozytywne. No, w Europie Wisła ma bardzo duże ambicje. Zresztą w zeszłym roku też zrobiła kapitalny wynik. Więc ja myślę, że na tym etapie, po tych wzmocnieniach, Wisła nie powinna jechać do Rumunii i nie być faworytem. Moim zdaniem Wisła jest faworytem tego meczu. O 17.50 Studio US Open w Trójce. Tradycyjnie usłyszymy się z Lechem Sidorem z Eurosportu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz dwa słowa o pogodzie. Przed nami bezchmurna noc, ale chłodna, od 8 do 13 stopni. Na wybrzeżu miejscami około 15. Niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie miejscami umiarkowane. Jutro ciepło, nawet trochę cieplej niż dziś, bo do 24-5 stopni. Podobnie w czwartek, ale cieplej, do 27 na zachodzie. Cały czas niebo bezchmurne albo zachmurzenie małe. Tak pięknie będzie do piątku, później trochę, ale tylko trochę gorzej. Brzydziej, jeśli tak można się wyrazić, w weekend. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%.

Program Trzeci Polskiego Radia. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że na kawę nie pójdziemy, bo jesteś w Kielcach, bo kiedy są międzynarodowe targi albo salon przemysłu obronnego, to nie możesz być w innym miejscu, Agnieszka Drążkiewicz. Nie, nie mogę. Tutaj piłam kawę. Dobrze, opowiedz, jeśli możesz nam, co można zobaczyć w Kielcach podczas owego salonu i co ważne, istotne, jakie umowy zostały już zbrojeniowe podpisane. No to najpierw zacznę od tego, co warto zobaczyć, ale tylko taka króciutka statystyka na początek. Ten Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jest w tym roku ponad 400 firm z 27 krajów. Wystawcy dopisali, mówię o tym, dlatego że w ubiegłym roku, roku mocno pandemicznym, tych wystawców było raptem 180 i to głównie tylko z Polski, więc rzeczywiście można mówić o takim sukcesie. No pytałeś, co można tutaj zobaczyć. Przekrój tego sprzętu uzbrojenia jest naprawdę imponujący, bo są i śmigłowce, jest sprzęt pancerny, jest rakietowy, są materiały wybuchowe, sprzęt lotniczy, uzbrojenie dla marynarki wojennej, a także cieszące się zawsze dużą popularnością stoiska, gdzie prezentują się polskie siły zbrojne. I tutaj można na przykład zobaczyć między innymi nowatorski system do łączności. To jest taki system, który mieści się wręcz w plecaku i ma być taką alternatywą dla służb mundurowych, także dla wojska w sytuacji, gdyby doszło na przykład do ataku na komercyjne sieci komórkowe i łączność zostałaby sparaliżowana. Pytałeś też o umowy. Tradycją kielskich targów właśnie jest podpisywanie takich umów. Tego pierwszego dnia byliśmy świadkami podpisania 5 ważnych dokumentów, ważnych dla resortu obrony i dla polskiego przemysłu zbrojeniowego jako takiego. Wśród tych umów jest ta najważniejsza, czyli na realizację programu NAREW, czyli dostaw zestawów wyrzutni rakiet krótkiego zasięgu, takiego zasięgu do 45 kilometrów. Ta umowa została podpisana w obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych mówił o znaczeniu tego kontraktu. Posłuchajmy. Największy kontrakt i najbardziej skomplikowany w historii polskich sił zbrojnych, kilkadziesiąt miliardów złotych na W sumie prawie 400 wyrzutni, z których mogą być wystrzeliwane rakiety krótkiego zasięgu obrony powietrznej naszego kraju. Wreszcie realizujemy to ważne zadanie na najwyższym światowym poziomie i uzupełniamy te elementy tarczy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej naszego kraju. Umowa jest dokumentem ramowym na wiele lat. Będzie wypełniona takimi pomniejszymi umowami z poszczególnymi dostawcami dla całego systemu. Liderem konsorcjum jest oczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa i to ta spółka będzie również zawierać umowy z zagranicznymi dostawcami. Jak wiemy, Polska Zbrojeniówka nie dysponuje rakietami do programu NAREW, tak zwanymi efektorami, tak to się mówi fachowo, i dlatego trzeba ten typ właśnie uzbrojenia zamówić poza Polską. Program NAREW to nie jest jedyna podpisana dziś umowa. Cztery inne jeszcze były podpisane, a wśród nich na uwagę zasługuje m.in. kontrakt na dostawy bardzo nowoczesnego systemu symulacji pola walki. I będzie to, jak tutaj wyjaśnił szef MON Mariusz Błaszczak, sprzęt kompatybilny z wymogami NATO i znajdzie się w centrum szkoleniowym na Drawskim poligonie. Polscy żołnierze i żołnierze wojsk sojuszniczych będą mogli podnosić swoje umiejętności. Rzeczywiście miałem sposobność obserwowania pracy tego systemu, szkolenia. Przy wykorzystaniu tego systemu to jest zmiana epokowa. Już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt i dokonujemy przełomu technologicznego. Tak w przypadku tej umowy będzie to niewątpliwie przełom w szkoleniu żołnierzy. No i integralnymi częściami tego systemu będą też takie jakby podzespoły, które będą rozmieszczone na innych poligonach, gdzie szkoli się polskie wojsko, między innymi na poligonach w Orzeszu, w Nowej Dębie, w Żaganiu i w Wędrzynie. Jakbyś chciał tę kawę, Mateuszu, wypić, to ja zapraszam do Kielc na targi. One potrwają aż do piątku i zakończą się rozdaniem nagród takich specjalnych Defender. Dobrze, bo chciałem właśnie powiedzieć, co to znaczy dostać kosz od Agnieszki Dróżkiewicz albo dostać czarną polewkę. To mi się bardziej podoba, chociaż rzeczywistość nie jest to miłe uczucie, muszę ci powiedzieć. Nigdy ci kosza nie dam. Dobrze, przyjadę do Kielc, do piątku. Państwa również zapraszamy. Agnieszka Drążkiewicz, serdecznie dziękuję i pozdrawiam cię. Dziękuję. Dzień za dniem. Yeah. Kielcach, będziemy również w Trójce w Karpaczu. Dziś już dokładnie za kilka minut, bo tam startuje 30. Forum Ekonomiczne w tym roku pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Największa to tego typu impreza, przypomnę Państwu, w Europie Środkowo-Wschodniej. Tematy dyskusji to kwestie gospodarcze, perspektywy rozwoju, bezpieczeństwo, współczesne wyzwania i kryzysy, jak to w życiu i na forum bywa. Rozmowa z gościem z Karpacza już za chwilę w podsumowaniu dnia, ale wcześniej, dosłownie za 3 minuty, dwa słowa o pogodzie. A sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. Co z tym weekendem? Pytają Państwo, czy będzie tak piękny jak ten tydzień? Tak piękny może nie, będzie trochę brzydziej, co za słowo. Zmienne zachmurzenie w sobotę, ale jednak cały czas ciepło, bo od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz jednak możliwy, jak również burze. W niedzielę podobnie, na zachodzie i w centrum przelotny deszcz i burze. Od 20 stopni na Pomorzu do 24 w centrum. Wiatr będzie słaby, powieje ze zmiennych kierunków. Ale przed nami do końca tygodnia bardzo ładna pogoda, bardzo ładna temperatura. Dziś do 23, jutro nawet cieplej, a w piątek 28 stopni pokażą termometry. Cały czas bezchmurne niebo lub niewielkie chmury na niebie mogą się zjawić. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut będzie 18. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Ekonomiści banku PKO obniżyli prognozę wzrostu polskiego PKB w tym roku, uwzględniając sygnały globalnego schłodzenia koniunktury oraz negatywne zaskoczenie ze strony krajowych inwestycji w drugim kwartale 2021, rewidujemy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w 2021 do 5% z 5,5% spodziewanych dotychczas, napisali analitycy PKO. Szacują oni, że w 2021 wzrost cen konsumpcyjnych sięgnie 4,4%, a w przyszłym roku oczekują niewielkiego wyhamowania do 3,8%. Podczas przemówienia na szczycie cyfrowym w Tallinie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dla rozwoju inicjatywy Trójmorza bardzo istotne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócił jednocześnie uwagę na wagę cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw i struktur państwowych, szczególnie wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Szef polskiego rządu zaznaczył, że w państwach Trójmorza właśnie małe i średnie firmy stanowią podstawę do rozwoju gospodarczego i należy się im wsparcie na wielu obszarach. Współpraca transatlantycka i solidne podstawy dla rozwoju infrastruktury dla małych i średnich firm to upieczenie kilku pieczeni na jednym ogniu. Rozwijamy intensywnie sektor tych przedsiębiorstw, a one stymulują wzrost konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Tym samym dajemy młodym ludziom szansę na stworzenie wartości dodanej w naszych krajach. Szef rządu podkreślał również znaczenie współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy Trójmorza. Wpływa ona pozytywnie zarówno na obecną sytuację gospodarczą, jak i pozwala sprawnie reagować na wyzwania stojące przed państwami naszego regionu. W Karpaczu rozpoczęło się dziś 30. Forum Ekonomiczne. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona szeroko rozumianej tematyce gospodarczej. Co roku w spotkaniu biorą udział eksperci, politycy, przedstawiciele rządu i przedsiębiorcy z kraju oraz zagranicy. Organizatorem forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Założyciel fundacji i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski będzie gościem Trójki już za parę minut. W Salwadorze kryptowaluta Bitcoin stała się od dziś prawnym środkiem płatniczym. Salwador jest pierwszym krajem na świecie, który uznał Bitcoina jako oficjalny środek płatniczy. Rząd Salwadoru rozpoczął wcześniej zakup monet. Dzięki temu zapewniona została płynność dla sprzedawców i osób fizycznych, które skorzystają z nowej waluty. Bitcoin będzie środkiem płatniczym razem z dolarem. A teraz o cenach analogowych podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,15 zł, za euro 4,51 zł, dolar amerykański kosztuje 3,80 zł, a funt brytyjski 5,25 zł. Policzy! Żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani fausty, małe róże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy, małe duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pan Zygmunt Berdychowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek naszej rozmowy trochę historii, bo dziś rozpoczyna się 30. Forum Ekonomiczne, po raz drugi w Karpaczu. A jak to było dawniej? W 1992 roku w Krynicy na Forum Ekonomicznym zarejestrowało się 120 osób. Wtedy to była taka rozmowa, która podsumowywała pierwsze 3 lata po rewolucji Solidarności. Założeniem tego wydarzenia było tylko i wyłącznie takie jednorazowe spotkanie tych ludzi, którzy byli współodpowiedzialni za zmiany, które miały miejsce w Polsce. Nikt z tych, którzy brali udział w organizacji tego wydarzenia, nikt z tych, którzy byli gośćmi tego wydarzenia, nie przypuszczał, że to wydarzenie może się przekształcić w stałą instytucję, która po 30 latach rozwoju będzie gromadziła aż tylu ważnych gości z całej Europy. No to przejdźmy do tych ważnych gości. Co po 30 latach? Kto przyjedzie? Kto jest już w Karpaczu? Informacja pierwsza tych znakomitych gości będzie ponad 4200 osób. Nasi goście, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, to jest prawie 30% uczestników ogółu konferencji. Forum w sposób aktywny, czyli w roli moderatorów, panelistów, wykładowców, wystąpi prawie 1600 gości. Będą to osoby, które reprezentują różne obszary życia społecznego, gospodarczego, publicznego, bo są i politycy, i urzędnicy samorządowi, intelektualiści, ludzie mediów. Jednym słowem, pełny przekrój tych wszystkich, którzy mają wpływ na kształtowanie opinii. W tym roku przez 3 dni będzie mowa o ważnych sprawach gospodarczych, ale i społecznych. Jakie będą główne, najważniejsze tematy poruszane w Karpaczu w tym roku? My jako organizatorzy chcieliśmy za wszelką cenę, aby tegoroczne spotkanie w Karpaczu odbywało się pod takim ogólnym przesłaniem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Raz, ze względu na te wybory, które są przed nami we Francji, w Niemczech, wydaje się również we Włoszech. 2, również i dlatego, że poziom identyfikacji Europejczyków z elitami, który jest najlepiej odczytywalny wtedy, kiedy Europejczycy idą do Unii Wyborczych, a jest generalnie znikomy. I stąd to główne przesłanie tegorocznego Forum Ekonomicznego. Zapewne sporo miejsca poświęcone zostanie energetyce. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, iż 14 lipca komisarz Timmermans przedstawił pakiet dla 55%, bardzo ambitny program redukcji emisji dwutlenku węgla, obejmujący wszystkie obszary życia społecznego i gospodarczego. Pakiet, który będzie omawiany na kilkunastu wydarzeniach z udziałem bardzo wielu ekspertów, polityków, którzy zajmują się tą problematyką. To na pewno będzie jedna z najważniejszych debat, które będą odbywać się tu w Karpaczu. Zmiany, które ten pakt przyniesie, będą przeogromne. Mogę się tylko i wyłącznie cieszyć z tego, że rozpoczynamy taką poważną debatę o konsekwencjach, drogach dojścia do rozwiązań zarysowanych w tym pakiecie tu w Karpaczu. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za tą rozmowę. Życzę owocnych obrad. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia.

ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy, poddam ostatnie obudzie za twój dotyk. Co, głęboki oddech? Bardzo głęboki. Darek Urbanowicz. US Open w Trójce. W Nowym Jorku właśnie rozpoczyna się 9. dzień US Open, czyli w wolnym tłumaczeniu otwartych mistrzostw USA w tenisie. Czas na ćwierćfinały. Uwaga, uwaga! Prezentuje pary w czołowej ósemce mężczyzn. Djokovic-Berrettini, Zverev-Harris, czyli być może w półfinale wielki rewanż za igrzyska w Tokio. Z drugiej strony drabinki atakują Ožer, Aliasim i Alcaraz oraz Van de Zandschulp i Medvedev. U pań natomiast Raducanu Bencic, Pliszkova-Sakkari, Svitolina-Fernandez, Krejcikova-Sabalenka. Mam poczucie, że zapowiadają się naprawdę emocjonujące pojedynki. Czujne ucho trójkowych kibiców tenisa wychwyciło z pewnością brak Igi Świątek w tym gronie. Wczoraj Polka przegrała z Belindą Bencic w dwóch setach, a tak naprawdę zapewne w tej niesamowitej blisko półtora godzinnej pierwszej partii. Prośba zatem do komentatora Eurosportu Lecha Sidora, którego witam na antenie, o kilka zdań komentarza, co się wczoraj wydarzyło na korcie Louisa Armstronga. Witam Ciebie, Darko, witam naszych słuchaczy. No, to była prawdziwa taka tenisowa wojna. Zaczęło się źle, bo Polka była lekko stremowana, potem szybko odzyskała wigor i zaczęły grać na pełen regulator. Bencic jest na fali. Ona podkreślała na każdym kroku, że nie czuje żadnej presji związanej z tym, że wygrała igrzyska, że teraz oczy całego świata są na nią zwrócone. Trochę inaczej jak Iga, bo Iga w jednym z wywiadów mówiła, że no tak, po tym triumfie w Roland Garros to ma trochę więcej presji. Ja też uważam, że wielkie imprezy to raczej tej presji zawodnika powinny pozbawiać, bo to jest już pewna klasa, ciebie się boją. No, było widać momentami, że Bencic po prostu była szybsza, bardziej zdecydowana, ale to też wiadomo było, że nie będzie trwało wiecznie, bo Iga ma siłę ognia potężną i ona doszła do takiej bardzo wysokiej formy w trakcie tego meczu, zaczęła się lepiej ruszać. No a tiebreak, on pewnie przejdzie do historii, bo ja nie przypominam sobie kobiecego tiebreaka powyżej 20 minut, tam było 22 minuty z hakiem, 14-12, ja dobrze pamiętam, i 4-setowe dla Igi. Gdyby ona, jak sama powiedziała, bo tu rzeczywiście był klucz i tutaj był ten przysłowiowy pies pogrzebany. Gdyby częściej wybierała się do siatki, sama to stwierdziła na konferencji prasowej, nie byłam ograna, jeżeli chodzi o grę z powietrza, wolej pojawiał się od czasu do czasu, właściwie no sporadyczne przypadki, i jak doszło do piłek setowych... Była za te woleje tak, karcona bardzo później. Dokładnie tak, i była skarcona albo bardzo, w bardzo prosty sposób psuła. No to odbija się na psychice, bo to jest jedna z dziedzin tego tenisowego rzemiosła, do której nie masz zaufania, i tak to wygląda na korcie. I wtedy w momencie, kiedy brakuje ci takiego małego w tym łańcuchu tenisowym ogniwa, to się jednak troszeczkę boisz pewnych rozwiązań. No i tak właśnie było. A potem jak po przegranym secie, no stara prawda tenisowa mówi, nam od lat, że trzeba odchorować taki tablet. Ciężko się pozbierać, w głowie męczyk, rzuciła się szybko bench, to przełamanie, potem 5-2, tak mi jakieś kłopoty miała Iga, z boksem miała swoim, czyli z tym teamem, trener i pani psycholog, tam było coś na pięku. Sama mówiła, że jakiś kłopot był z komunikacją. No za dużo rzeczy się działy, takich negatywnych, żeby można było wygrać mecz stojący na takim wysokim poziomie. No i żeby wygrać mecz na takim poziomie o ćwierćfinał, bo bardzo wysoki poziom jest w tegorocznym US Open, dawno nie było tak dobrego żeńskiego turnieju, to wszystko musi zagrać na 100%. Jak pierwsze jedne skrzypce, wiesz, skrzypią, to się nie da. To się nie da. No dobrze, szykuje się wielki rewanż za Igrzyska w Tokio, czyli mecz Zwierew Djokovic, oczywiście nie uprzedzając tutaj meczów ćwierćfinałowych, bo naprawdę szykuje się tutaj seria pojedynków niesamowitych. Na której się nastawiasz jakoś szczególnie? Znaczy powiem, że wyglądam jak kania drżu rzeczywiście meczu Djokovicia ze Zwierewem, bo Zwierew fenomenalnie nie przegrał jeszcze... nie, przepraszam, byłbym w błędzie. Przegrał z Sokiem pierwszego seta i potem Sok skreczował przy 2-1. Pozostałe mecze do jednej bramki. Djokovic dziwnie rozgrywa swoje spotkania, bo z kilku meczów, które rozegrał, bardzo często przegrywał pierwszego seta. Zaczynali już wszyscy wierzyć sensacje w powietrzu, ale on potem robi się... Robi swoje, to wszystko było pod kontrolą i kolejne sety wygrywał. No wiesz, to tu jest o wiele większa stawka. Nie oszukujmy się. Jednak te igrzyska i ten złoty szlem, to jest trochę inna bajka. Gdyby miał do wyboru wygranie igrzysk, a nie wygranie wielkiego szlema, Djokovic, to by wziął szlema w 100%. Dziękuję bardzo. To był Lech Sidor, komentator Eurosportu. I tak na podsumowanie, dla polskich kibiców nieprzekraczalna od 1980 roku jest granica właśnie czwartej rundy US Open. Wtedy to do ćwierćfinału dotarł Wojciech Fibak. Wcześniej w najlepszej ósemce amerykańskiej imprezy dwukrotnie meldowała się Jadwiga Jędrzejowska. Ale i tak wielkie brawa dla nieobecnej już w ćwierćfinale Igi Świątek, która w czwartym szlemie z rzędu dociera przynajmniej do czwartej rundy. Usłyszymy się w serwisie sportowym tuż po godzinie 19. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Chciałem zapytać, czy wrócisz właśnie. Będę, tuż po 19. Cieszę się.